skąd jej miłość do polskich królów i o którym napisze teraz. Dla siebie, dla swojego kraju. Dziś od 13 do 15. Autopromocja. To już 6 na zegarach, dziś poniedziałek, 14 lipca, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Co najmniej kilka godzin może potrwać jeszcze akcja strażaków w Mińsku Mazowieckim. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski kończy kosmiczną misję, jeszcze dziś ma wrócić na Ziemię. Amerykańskie rakiety Patriot trafią na Ukrainę, prezydent Donald Trump odblokowuje dostawy. Na szczęście nikt nie ucierpiał w pożarze w Mińsku Mazowieckim. W nocy strażacy opanowali ogień, który wybuchł po 19 w hali fabryki produkującej tworzywa sztuczne i kartonowe opakowania. Akcja gaśnicza przy ulicy Dźwigowej może jeszcze potrwać kilka godzin. Wszyscy pracownicy opuścili budynek przed naszym przybyciem. Tworzywa sztuczne są trudne w ugaszeniu, dlatego potrzebne są duże ilości sił i środków. Mówi Kamil Płochocki z Mińskiej Straży Pożarnej. W nocy na miejscu było ponad 150 strażaków. Z hali wydobywał się gęsty dym. Straż pożarna na szczęście nie stwierdziła szkodliwych substancji w powietrzu. Prowadziliśmy działania przy pomocy naszych urządzeń. Chcę uspokoić mieszkańców. Nie stwierdzono substancji, które by w pewien sposób mogły zagrażać zdrowiu i życiu. Mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Józef Galica. Nie zarządzono ewakuacji pobliskich bloków. Na ewakuację zdecydowały się firmy, które miały siedzibę w pobliżu pożaru. Pracujemy niedaleko tej. Była u nas, no powiedzmy, nocka. To zarządzili ewakuację całej firmy. Pozamykał ochroniarz wszystkie grodzie, pozamykał wszystko i kazał wszystkim, dostał polecenie ewakuacji. Bo to jest jeden kompleks. My cośmy pierwsze zrobili, tośmy zagrodzili górę z chłopakami, po co przyleciałem tutaj. Taśmami zgoniliśmy wszystkich w dół i z Kauflandu z tyłu wszystkie palety na bramę wjazdową, nie? Zgadza się. Poszło, żeby się nie zajarał Kaufland jeszcze. I pan też tutaj z sąsiedniej firmy, rozumiem? Nie. Ja tu je po prostu prywatnie widziałem, że się coś dzieje. Więc jak do stałem, pomocy. Tak powiem, do jak stałem, tak wpadłem. A wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y do mieszkańców Mińska Mazowieckiego, by nie zbliżali się do miejsca pożaru i nie otwierali okien. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. Polski astronauta kończy misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wczoraj był ostatni dzień pracy, a powrót zaplanowano na 13.05 naszego czasu. Wtedy kapsuła z 4 astronautami ma odczepić się od stacji. Arkadiusz Augustyniak. Podczas oficjalnego pożegnania szefowie stacji podziękowali ustępującym członkom załogi za profesjonalizm i zaangażowanie. Sławosz Uznański-Wiśniewski powiedział, że to była niewiarygodna podróż, która pozwoliła pokonać ograniczenia. Sky is no longer limit. Zwracając się do polskich widzów, astronauta podziękował za zaufanie. Mam nadzieję, że również misja przyniosła dużo dobrego Polsce, kosmosowi, nauce polskiej i również polskiej technologii, przynajmniej pewną część rozpoznawalności. Sławosz Uznański-Wiśniewski wyraził też nadzieję, że ta przygoda była dopiero początkiem. Że tak naprawdę dopiero zaczynamy rozwijać się i będziemy bazować później na tej technologii w przyszłości. Astronauta powiedział, że nie może się doczekać powrotu na Ziemię. Wyraził też nadzieję, że Polacy częściej będą latać w kosmos. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Donald Trump zapowiedział, że wyśle na Ukrainę rakiety przeciwlotnicze Patriot. Nie ujawnił jednak, ile tej amunicji otrzyma Kijów. Amerykański prezydent oświadczył, że pociski są niezbędne do obrony, bo Władimir Putin ładnie mówi, ale wieczorami bombarduje wszystkich. Więcej Jan Pachlowski. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone otrzymają zwrot kosztów za transakcje z Unii Europejskiej. Amerykański prezydent jest coraz bardziej rozczarowany Władimirem Putinem, ponieważ rosyjski przywódca sprzeciwia się jego próbom, aby wynegocjować zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją. Donald Trump zapowiedział, że dzisiaj wygłosi ważne oświadczenie w sprawie Rosji. Zasugerował ponadto, że jest otwarty na ustawę Kongresu o sankcjach, po tym jak wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony działaniami Kremla w związku ze śmiercionośnymi ostrzałami rakietowymi z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Po 3-godzinnym pojedynku Włoch Jannik Sinner wygrywa Wimbledon. W finale turnieju na trawiastych kortach lider światowego rankingu pokonał wicelidera Hiszpana Carlosa Alcaraza 4-6-6-4-6-4-6-4. To czwarty triumf Sinnera w wielkoszlemowej imprezie, ale podobnie jak sobotni triumf Igi Świątek pierwszy w Londynie. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, tylko na stacji pomiarowej w miejscowości Gajew w województwie łódzkim wskaźniki są na dostatecznym poziomie. Rano o 7:00 krajowa sieć energetyczna ma pracować na zwiększonych obrotach. Zalecane jest oszczędzanie prądu. Przez resztę dnia można z niego normalnie korzystać. Wyraźnie poprawiła się sytuacja w lasach. Zagrożenie pożarowe występuje głównie na wschodzie kraju i jest ono na małym lub średnim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czasie burz porywy wiatru do 70 km. Ach, czyli możliwe dziś burze, a do tego przelotne opady deszczu, w czasie burz opady gradu. Gdzie spodziewać się tych burz? Niemal w całym kraju. Alert IMGW pierwszego stopnia nie został wydany jedynie dla części Dolnego Śląska, Śląska i Małopolski. Poza tym żółto na mapie. Na północy opady mogą być intensywne, nawet do 40 mm, a na mapie temperatur mozaika w uproszczeniu od 23 stopni na północy do 29 na południu, chłodniej lokalnie na wybrzeżu około 20 stopni. Dzień dobry! We'll be right back. Pearl Jam i Kafka niepotrzebna. Zapraszamy do Trójki. Albo później. Trochę później. Na razie z nieco podniesionym ciśnieniem. Dzień dobry, mówią Państwu Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Będziemy tu do dziewiątej i będziemy mówić o sprawach różnych. Na tapecie hałas osiedlowych boisk, fotowoltaika, nasza miłość do szefów, miłość w cudzysłowie, do tego psi bohater indyjskiej wioski i polski bohater szykujący się do powrotu. Do domu. Powiemy też o muzycznym hicie z kapelusza, a gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników będzie Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy obszarów dotkniętych powodzią. Jak minął weekend? Pewnie na sportowo, prawda? Iga Świątek promująca kolarstwo. Kto to słyszał? O sporcie też będziemy mówić do dziewiątej. Teraz gramy Państwa ulubioną piosenkę. Są na to kwity. Pierwsze miejsce 61. notowania pierwszej trójki. Hej i Bezruch. Kiwam się. No proszę, Hej wydał pierwszy singiel od 8 lat i od razu jest na szczycie. Bezruch liderem pierwszej trójki, a głosowanie na 62. notowanie oczywiście trwa na lpt.polskieradio.pl. No, do roboty, do roboty! Dobrze, pierwszy temat dziś, piłkarski. Pamiętają Państwo sprawę prezydenta Puław, któremu za stanięcie w obronie zamkniętego Orlika groziła kara aresztu? No to właśnie ta sprawa zmotywowała rządzących do zniesienia norm hałasu dla obiektów sportowych, takich jak Orliki albo skateparki. No tylko, że dla aktywistów zajmujących się hałasem w mieście to wylanie dziecka z kąpielą i zmiana, która odbierze mieszkańcom prawo do życia w ciszy. Codzienność. Od 8 rano do późnego wieczora. Codzienność tych, którym pod oknem wybudowano boisko. Dzień dobry. Boisko do piłki nożnej i połączenie w poprzek boiska do koszykówki są koszmarem dla lokalnej społeczności. Niestety nikt nie chce się zająć sprawą ze względu na obawy sąsiadów oraz agresywnych chłostków, którzy zwłaszcza wieczorami robią sobie tam imprezy. Znalazłem Państwa organizację w internecie. Może będziecie potrafili pomóc. O tej sprawie informowaliśmy Państwa niemal 2 miesiące temu. Fundacja Orion Instytut Ekologii Akustycznej dostaje dziesiątki takich próśb. Historia wygląda zwykle podobnie. Deweloper stawia boisko lub inny obiekt sportowy, stawia je blisko budynków mieszkalnych i nie zabezpiecza ekranami akustycznymi. Doprowadziliście do zamknięcia Orlika w Puławach. Na pewno pamiętają Państwo również sprawę zamkniętego wyrokiem sądu boiska, za które do aresztu miał pójść prezydent Puław. Absurdalny wyrok zapadł, ponieważ prezydent nie zakazał korzystania z boiska, ale zabezpieczył Orlika ekranami akustycznymi. Sprawa odbiła się echem w całej Polsce, więc przedwyborczo zainteresowała również polityków. W ciągu miesiąca zmienimy prawo tak, że żaden pisowski działacz więcej nie zlikwiduje obiektu sportowego. Wylano dziecko z kąpielą. Rząd w ten sposób proponuje niebezpieczny precedens. Mówi prezes Fundacji Orion Alan Grinde. Naruszenie integralności prawa ochrony środowiska. Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia, które wyłącza obiekty sportowe takie jak orliki czy skateparki spod norm hałasu. Zmiany chronią więc sens istnienia i funkcji ogólnodostępnych obiektów sportowych w przestrzeni publicznej. Aleksandra Halimoniuk z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Chciałam także podkreślić, że nowelizacja nie ogranicza możliwości mieszkańców w zakresie ochrony ich prawa do spokojnego korzystania z nieruchomości. Jeśli chodzi o sprawę z Puław, tam sąd uznał, że doszło do naruszenia artykułu 144 Kodeksu Cywilnego, czyli emitowano hałas uciążliwy dla sąsiadów, a nie przekroczono normy. To artykuł, który pozostaje bez zmian. Postulujemy odpowiednie odległości od zabudowy, ochrona akustyczna, w tym stosowanie dźwiękochłonnych nawierzchni, rozsądne godziny użytkowania i oświetlania boisk, no i zaprzestanie grzebania przy obecnie istniejącym prawie w innych celach niż przywrócenie norm hałasu sprzed 2012 roku. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, prezes Fundacji Orion planuje wysłać skargę do Komisji Europejskiej. W jego ocenie to naruszenie unijnej dyrektywy hałasowej. Zmieni się głównie to, że normy hałasu nie będą już argumentem w sądowej walce mieszkańców z uciążliwym boiskami. Pozostaje jednak prawo do życia w ciszy i spokoju. A tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. We'll be right back. Monaco. What do you want from me w trójce? Jest 6:22. Przegląd prasy. Trump chce ukarać Putina, co ogłosi w poniedziałek. To tytuł z portalu RP.pl. Prezydent USA zapowiedział na poniedziałek fundamentalne wystąpienie w sprawie Rosji. Wysokiej rangi amerykańskie źródła dyplomatyczne w Waszyngtonie mówią Rzeczypospolitej. Putin zrobił fatalny błąd, stracił najlepszy moment na dojście do porozumienia z Trumpem w sprawie Ukrainy na bardzo dobrych dla Moskwy warunkach, włącznie z wycofaniem wojsk Stanów z flanki wschodniej NATO. Teraz możliwość porozumienia dla Kremla bardzo się zawęziła, bo Trump uważa, że Putin go oszukał. To wszystko po niedawnej rozmowie Trumpa z Putinem, po której amerykański prezydent powiedział, że jest zawiedziony. No i wiadomo, że zwrot w polityce Trumpa wobec Kremla już się dokonał, ale jak daleko sięgnie? Zastanawia się Rzeczpospolita. Amerykanie wznowili już dostawy broni dla Ukrainy, jednak Trump zasygnalizował też, że w poniedziałek, czyli dziś, może ogłosić nałożenie nowych, znacznie dalej idących niż dotychczasowe sankcji na Rosję. A opisana w artykule opcja to cło wysokości 500% nałożone na państwa kupujące rosyjskie surowce. No, rzecz miałaby być druzgocąca dla rosyjskiej gospodarki, chociaż byłoby to niemal zagranie wabank. Co ogłosi Donald Trump? Czekamy. Czekamy też na nowego selekcjonera kadry polskich piłkarzy, choć dziennikarze są już niemal pewni, będzie nim Jan Urban. Ale PZPN ma jeszcze jeden ważny wybór do dokonania, bo po sobotnim meczu z Danią zakończył się kontrakt trenerki Niny Patalon. Państwo w ostatnich tygodniach sugerowali, że pani Nina powinna teraz przejąć kadrę panów piłkarzy, ale sama zainteresowana powiedziała tak, cytowana przez portal TVP Sport. Żeby się rozwijać, trzeba mieć pomysł na tę drużynę. Jestem przekonana, że ja i mój sztab ten pomysł mamy. Powiedziała to oczywiście o drużynie kobiet. Tym samym jasno wskazała, że chce pozostać na stanowisku. Ocenia TVP Sport. A ja pozwolę sobie dodać, że tyle frajdy sprawił mi sobotni mecz Polska-Dania, że nie mam wątpliwości, że Nina Patalon powinna podpisać nowy kontrakt i pracować dalej. No właśnie, jak wrażenia po sportowym weekendzie? Iga na rowerze w finale Wimbledonu, piłkarki z wygraną z Dunkami, 22 i 7 trójek. I w ogóle w jakim nastroju zaczynają Państwo tydzień? Zapraszamy! Grać w Star Wars ta zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Tobie to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczę może chwilowe twoje błędy. Ty powiesz mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Sztań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież ty. Miał wielkie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie, to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczę może chwilowe twoje błędy. Ty pomyśl mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać, ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Sztań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież tylko gorszy sen.

No teraz to chyba już nastrój urlopowy. Leniwy się zrobił. Za 25 minut będzie siódma, a my za kilka minut powiemy o powodzi w Indiach i pięknej historii pewnego szczeniaka. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Niestety też takie ziemskie są coraz częściej katastrofalne i bardzo niebezpieczne zjawiska pogodowe. Mają teraz z tym do czynienia mieszkańcy Indii. Indii, w których całkiem niedawno był Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. No i tam jak byłeś, to już padało, a teraz jest problem. To prawda. Pora monsunowa w Indiach jest już w pełni. Ten monsun zaczyna się gdzieś w czerwcu na południu. No i powoli, powoli, powoli zbliża się na północ. Ja byłem w Indiach na północy i wszystko było obliczone tak, żeby opuścić tę północ, zanim zacznie się już w tamtej części także Indii monsun. No niestety ten monsun przyszedł bardzo wcześnie w tym roku. Niektórzy mówią, że nawet najwcześniej od ponad 100, a niektórzy i 150 lat. Tutaj oczywiście w różny sposób były prowadzone te obserwacje. Nie do końca one wszystkie były, można je przyłożyć do powiedzmy dzisiejszego sposobu obserwowania pogody. Ale na pewno ten monsun był wcześniej i dużo szybciej się na północ Indii przemieszczał tam pod Himalajami. Himalaje. No i też był bardzo gwałtowny. I to, co jest tym właśnie niebezpieczeństwem, zwłaszcza dla Indii Północnych, to są te takie gwałtowne, nagłe, błyskawiczne powodzie, do których dochodzi wtedy, kiedy są potężne, ale to przepotężne oberwania chmury. W tym roku od początku tego sezonu monsunowego naliczono ich na północy Indii już 19, kiedy w ciągu naprawdę godziny czy dwóch spada gigantyczna ilość wody. Ja jeden taki deszcz na północy Indii widziałem i rzeczywiście to jest nieporównywalne nawet z tymi gigantycznymi ulewami, które są, czy się mogą zdarzyć w Europie. No i to powoduje te tak zwane flash floods, czyli powodzie błyskawiczne, ale także osunięcia się ziemi, które równie są niebezpieczne, bo potrafi ta ziemia obsuwająca się albo zsunąć się na jakąś miejscowość, na jakąś wioskę, albo tę wioskę ze sobą porwać. I takich przypadków też mieliśmy już kilkanaście, że doszło do takich potężnych osunięć się ziemi, ale w jednym miejscu, we wsi niedaleko Dharampuru, to jest dystrykt Mandi, czyli stan Himachal Pradesh, czyli ten taki stan, który jest właśnie u podnóża Himalajów, między Kaszmirem, Kaszmir ma od strony zachodniej, a Nepalem, który ma od strony wschodniej, a przy granicy z Chinami, no albo Tybetem, jeśli użyć tej nazwy tego okręgu autonomicznego, przez wielu uważanego za przez Chińczyków po prostu okupowany. I tam z tych wysokich gór potrafi ta woda spływać błyskawicznie i ziemia się obsuwać. I w tej wsi, o której mówię, na szczęście wszystkich mieszkańców, 63 osoby, uratował piesek. 5-miesięczny szczeniak Rocky, który jest bohaterem indyjskich mediów. Można znaleźć bardzo wiele artykułów w indyjskich mediach. Wszystkie telewizje zrobiły o tym piesku reportaż. Co się w ogóle stało? Jak do tego doszło? To się nawet ciekawie składa, wiesz, że Rocky był taki piesek w Psim Patrolu. Jeśli dobrze pamiętam, także idealnie. Marshall, Chase, tak. Rocky z Uma Sky, tak. Tak, ja mam troszkę starsze dzieci, to już ten Psi Patrol oglądałem lata temu ostatni raz. Ale tak, rzeczywiście, on się zachował jak taki pies ratownik. Jak to wyglądało, no to niech opowie właściciel tego psa, Lalit Kumar. Obudziło mnie w nocy szczekanie, bardzo dziwne, zupełnie inne niż zwykle. Od razu wiedziałem, że dzieje się coś złego. Zapaliłem światło i obejrzałem dom. Zobaczyłem, że jedna ze ścian zaczyna pękać, a przez pęknięcie cieknie woda. I pan Kumar obudził wszystkich członków swojej rodziny, a potem oni obiegli całą wieś, obudzili wszystkich sąsiadów i sąsiedzi po prostu udali się w miejsce, o którym wiedzieli, że jest ono bezpieczne. I dosłownie kilkanaście minut po tym, jak tę wioskę ewakuowano, ziemia obsunęła się i z 16 znajdujących się w tej wsi domów zrównała z ziemią 11. To było w nocy, około 1 w nocy czasu indyjskiego. Ludzie w większości już wtedy, niemal wszyscy, spali. Gdyby to się wydarzyło podczas ich snu, to prawdopodobnie nikt w tych domach by nie przeżył, byłoby kilkadziesiąt ofiar. Już jest tych ofiar powodzi odsunięć się ziemi w północnych Indiach prawie 100. Najgorszy był rok 2023, kiedy było to niemal 300 ofiar śmiertelnych, ale dopiero zaczął się, tak jak mówiłem, ten sezon monsunowy. On jest już w pełni, ale on jeszcze potrwa miesiąc, półtora miesiąca. Też trudno przewidzieć, jak długo będzie trwał, więc no niestety prawdopodobnie tych ofiar będzie więcej. W dystrykcie Shimla to jest jedno z ważniejszych miast stanu Himachal Pradesh, w dystrykcie Shimla doszło w ostatnich godzinach, kilkudziesięciu godzinach do takiego obsunięcia się ziemi po potężnym monsunowym deszczu. I jak to wyglądało, o tym opowiada jeden z przedstawicieli władz tego dystryktu, Manjit Sharma. Rano z powodu osunięć ziemi zawalił się 5-piętrowy budynek. Na szczęście to nie był dom mieszkalny, ale budynek handlowo-usługowy. Wszystko tam było jeszcze zamknięte, jeszcze nikt nie przyszedł do pracy. 4 kolejne budynki w okolicy zaczęły pękać, ale to już były domy mieszkalne. Udało nam się jednak na czas wszystkich ewakuować. Tym razem nikt nie zginął ani nie został ranny. Taka trudna sytuacja związana z powodziami błyskawicznymi i z osunięciem się ziemi nie tylko w stanie Himachal Pradesh, także w stanach Assam i Mizoram. To już są wschodnie Indie. Mizoram graniczy z Birmą, Assam jest niedaleko Bangladeszu i to też dwa stany, gdzie jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja. Ten monsun, a w tym okresie od czerwca do września spada w Indiach 80% rocznej sumy opadów, właśnie do września potrwa, wtedy zacznie się cofać znowu znowu z północy będzie szedł na południe, wracał nad ocean. No jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudno i tutaj większość komentatorów, ekspertów, analityków indyjskich mówi, to są też skutki zmian klimatycznych, że ta pogoda jest bardziej ekstremalna, opady są potężniejsze, trwają dłużej, wcześniej się zaczynają, później się kończą i monsun z większą prędkością też się przez Indie przemieszcza, dlatego że zwykle przejście z południa, ze stanu Kerala na północ, właśnie do Himachal Pradeshu, podnóża Himalajów, to zajmuje 2, czasem nawet 3 tygodnie. W tym roku to było kilka dni, zaledwie 3-4 dni. I już ten monsun, po tym jak zaczął się na południu w stanie Kerala, już był odczuwalny na północy, więc też tempo po prostu ekspresowe. No i niestety ten czas przeszły, coraz częściej zmieniamy na teraźniejszy, prawda? Czyli było, a jest, tak, po zmianach klimatu. Michał Strzałkowski o powodzi w Indiach z tym jednym wywołującym uśmiech aspektem pozytywnym, czyli pieskiem Rokim. 63 osoby uratowane, to warto podkreślić. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Halo, halo, 2 2 7 3. Chciałem powiedzieć tylko, że ten dzień jakże słoneczny dzisiaj tutaj, zaczynam pełną piersią radością, mega pozytywnie, z uśmiechem, radością, ale jest to tylko i wyłącznie spowodowane tym, że jest pewna osoba, której chciałem podziękować za to właśnie, że jest. I dziękuję jej za to i dzięki niej właśnie ten dzień taki jest, jaki jest. I mam nadzieję, że ten tydzień będzie taki piękny i cudowny. Pozdrawiam serdecznie. No proszę, czasami wystarczy być. Dzień dobry. Czy są Państwo może zainteresowani fotowoltaiką? Spokojnie, nie sprzedajemy, wyjaśniamy. Za 7 minut 7 w porannej audycji Kuba Witkowski. News albo fake news. W dzisiejszym odcinku chciałbym wrócić do głośnego pożaru w podwarszawskich Ząbkach. Zdarzenie miało miejsce ponad tydzień temu. Do dziś w sieci krążą fake newsy, że przyczyną zaproszenia ognia miałaby być fotowoltaika. Tyle, że sami mieszkańcy zarzekają się, że to niemożliwe. Ja tu nie widziałam nigdy fotowoltaiki. Nie ma fotowoltaiki, to jest nieprawda. Ktoś napisał przed chwilą na forum, przepraszam bardzo, nie jesteś zorientowany, tak. Bo jakiś ten mówi, nie, ja tam mieszkałem, nie ma tam fotowoltaiki, nie wprowadzaj w błąd ludzi. Także serwis Demagog potwierdził, że to nieprawda. Służby prowadzą jednak śledztwo i nie wykluczają żadnego scenariusza. Czy mówimy o samoistnym zdarzeniu, czy mówimy o awarii technicznej, czy też o działaniu osób trzecich? Mówił komendant stołeczny policji Dariusz Walichnowski. Tak czy siak fotowoltaika budzi emocje i nie brakuje tych, co podważają jej bezpieczeństwo. A naszym gościem jest Tomasz Wiśniewski, strażak i szef Polskiego Towarzystwa Ekspertów ekspertów dochodzeń popożarowych. Witam pana w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie. Jak często fotowoltaika jest przyczyną pożaru? Statystycznie może nie jest jakaś spektakularna liczba, ale widzimy pewien wzrost tego typu zdarzeń. Ale to też jest związane z tym, że te instalacje na obiektach coraz częściej się pojawiają. Jakie są słabe punkty fotowoltaiki? No bo skoro do tych pożarów dochodzi, to coś tam musi powodować zaproszenie ognia. Czasami poluzują się instalacje łączeniowe, dochodzi do dużej oporności stykowej. Wtedy tam następuje iskrzenie, nagrzewanie się tej instalacji. Bywa i tak, że są to urządzenia, które mają prawo również mieć swoją awarię techniczną. Ponadto inwertery są montowane wewnątrz budynków. Jeżeli nie prowadzimy regularnej konserwacji, przeglądów tej instalacji, również dochodzi do nieszczęścia. Zapytam o pożar w Ząbkach. Mieszkańcy zarzekają się tam, że budynki nie były wyposażone w instalację fotowoltaiczną. No ale czy spotkał się pan z taką sytuacją, że oficjalnie nikt nic nie wie o urządzeniach fotowoltaicznych, a ktoś z czegoś takiego korzysta? Powiem tak, na rynku z tego co wiem pojawiły się również instalacje fotowoltaiczne na zasadzie zrób to sam. Co do pożaru w Ząbkach, czy tam były instalacje, tego nie wiem. Natomiast bez dwóch zdań instalacje duże, czyli te powyżej 6,5 kW, no muszą mieć odpowiednie odbiory i tutaj Straż Pożarna jest stroną przy odbiorach. Natomiast przy mniejszych instalacjach nie. I tu przede wszystkim przestrzegam i apeluję, żeby tego nie robić. To są instalacje, które wymagają fachowej ręki. No i my do tych apeli również się przyłączamy. Przypomnę, naszym gościem był Tomasz Wiśniewski, strażak i szef Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Dziękuję za gościnę w Trójce. Dziękuję również, pozdrawiam państwa. A ja odsyłam państwa do trójkowych podcastów, bo tam dalsza część naszej rozmowy. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.